Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Ρε παιδιά, τι χαρά είναι αυτή, τι κάνετε, πώς είστε, δεν το περίμενα. Εκεί που καθόμαστε εδώ πέρα ξαφνικά, πάπα, ανοίγουν οι κάμερες και να, να ξεκινάει μια εκπομπή. Πώς είστε, πώς τα περνάτε. Καλησπέρα στους αγαπημένους, στις αγαπημένες, τα αγαπημένα από όπου και αν μας ακούτε. Είτε είστε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Ξεκινάμε με το σχόλιο του Πάνου για τα ευχάριστα νέα της ημέρας που μας μεταφέρει ο Πάνος. Ευχαριστούμε, Πάνο. Η Αυγή λέει ότι κλείδωσε η υποψηφιότητα Κασελάκη. Πονάς πουλί. Εγώ θέλω να απαντήσω ότι στηρίζω Στέφανο Κασελάκη και με βάση αυτά που βλέπω στο πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είναι από τις δυνατές υποψηφιότητες και με έχετε παρεξηγήσει. Μπράβο. Μη πει κάποιος μία, δύο, τρεις, πέντε κουβέντες κριτικής κατά ενός πολιτικού προσώπου αμέσως να θεωρήσετε ότι δεν το στηρίζει. Κατά. Εγώ τα λέω όλα για ξεκάρφωμα. Για να... Γιατί τα λες. Εγώ τα λέω όπως έλεγε ο Αντόρνο, είναι η κριτική που διατυπώνει κάποιος που προτείνει μια καλή ιδέα στην εταιρεία. Δηλαδή δέχεσαι το πλαίσιο και προτείνεις κάτι για την βελτίωση. Κατάλαβες, δεν είναι δηλαδή ότι απορρίπτω το πρόσωπο, ας πούμε. Αν μπορεί κάτι ο Στέφανος να το κάνει λίγο καλύτερα, εγώ μια χαρά. Δεν συμφωνώ όντως τώρα με την δαιμονοποίηση αυτή. Εντάξει. Έτσι είναι και ο Στέφανος έχει τα υπέρ του, τα κατά του, όπως όλοι οι άνθρωποι. Ναι. Τα λες για να μάθει. Νομίζω ότι μπορούμε να το συνοψίσουμε έτσι. Ο στόχος είναι να μάθει. Και πού θα πάει, θα μάθει. Εντάξει, μόνο. Ένα σωρό πολιτικοί παραμένουν έχοντας κάνει χειρότερα λάθη. Σας πονάει ο Πολάκης αχτιογλυκή. Γενικά δεν πονάει τίποτα. Η πλήξη όσο δεν παράγονται ειδήσεις από τα κάτω. Όλα τα υπόλοιπα προχωράνε ήρεμα. Λοιπόν, σήμερα είναι μια ημέρα φορτισμένη. Θα έχουμε ένα μέρος της κουβέντας, μια μικρή αναδρομή στο να θυμηθούμε τι συμβολίζει η δολοφονία Φίσα, τι συμπυκνώνει για την κοινωνία μας η δολοφονία Φίσα και όσα προηγήθηκαν και ακολούθησαν. Η δολοφονία του Φίσα έχει το συγκλονιστικό χαρακτηριστικό ότι αν την κοιτάξει κανείς πολιτικά με βάση τη συζήτηση που είχε προηγηθεί σε ένα κομμάτι της κοινωνίας, στην αριστερά, θα καταλάβει πόσο αυτή μπορούσε να προβλεφθεί και να αποφευχθεί. Είναι ένα επιχείρημα το οποίο έχει διατυπώσει πολλές φορές η υποστήριξη κατηγορίας στην δίκη της Χρυσής Αυγής, ότι υπήρξε μια κλιμάκωση των δράσεων της εγκληματικής οργάνωσης. Κλιμάκωση των δράσεων θα πει ότι είχαμε επιθέσεις λιεργάτες, είχαμε δολοφονικές απόπειρες, είχαμε τους συνδικαλιστές του ΚΚΕ και θυμόμαστε ότι σε όλα αυτά υπήρξε μια τέτοια κλιμάκωση που οδήγησε στη δολοφονία και που μας κάνει αναπόφευκτα να σκεφτούμε ότι αν ένα ολόκληρο σύστημα μηντιακό, πολιτικό και δικαστικό δεν σφύριζε αδιάφορα σιγοντάροντας τους φασίστες, μπορεί να είχαμε γλιτώσει κάποια από τα θύματα τους. Ναι. Η δολοφονική δράση της Χρύσης Αυγής δεν ξεκινάει με τη δολοφονία του Φίσα, σαν σήμερα πριν από 11 χρόνια από τον Ρουπακιά. Κλιμακώνεται, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος. Έχουμε ρατσιστικά πογκρόμ, για παράδειγμα, το 2011. Έχουμε την δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν τον χειμώνα του 2013. Και έχουμε αυτήν την άνοδο της Χρυσής Αυγής και της ρατσιστικής βίας που συνοδεύει την Χρυσή Αυγή, φτάνοντας σε αυτή την μέρα που νομίζω ότι πάρα πολλοί και πολλές και πολλά θυμόμαστε τι κάναμε όταν τα ακούσαμε, όταν ακούσαμε τα πραγματικά γεγονότα, όχι τα γεγονότα ότι τον σκότωσε για το ποδόσφαιρο, όπως είχε μεταδοθεί τότε στην αρχή από τον Sky. Τα πραγματικά γεγονότα και όταν καταλαβαίναμε το μέγεθος του τέρατος που έχουμε απέναντί μας. Συμπληρώνονται 11 χρόνια. Χθες ήταν μια μεγάλη συναυλία, κεντρική συναυλία του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη. Σήμερα είναι η πορεία στις 5.30, ξεκινώντας από το μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Χθες έβγαλε και μια, έκανε και μια συγκινητική παρέμβαση η Μάγδα Φίσα στην συναυλία, λίγο πριν το τέλος της συναυλίας. Δημοσιεύσαμε και το σχετικό βίντεο. Θα το ακούσουμε στο τέλος, θα κλείσουμε με αυτό. Η μνήμη πάντα είναι πάρα πολύ ισχυρός σύμμαχος και δεν πρέπει να ξεχνάμε τίποτα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όχι μόνο τη δολοφονία του Φίσα, αλλά και αυτό το μηδιακό πολιτικό σύστημα που ανέχθηκε, χάιδεψε και μπορεί και εμέσως να υποστήριξε αυτήν την άνοδο της Χρυσής Αυγής. Είτε με δηλώσεις όπως ότι είναι αυθεντικό κίνημα η Χρυσή Αυγή, το πρώτο μετά τη μεταπολίτευση, ο Ανδρέας Λοβέρντος το έχει πει αυτό για παράδειγμα, είτε με lifestyle παρουσιάσεις του Ηλία Κασιδιάρη για παράδειγμα, είτε με θετικές παρουσιάσεις στα ΜΜΕ των δράσεων της Χρυσής Αυγής, όχι των ρατσιστικών πογκρόμ, των συσιτίων μόνο για Έλληνες και ότι είναι κάποια καλά παιδιά που περνάνε γιαγιούλες από τα φανάρια. Αυτά γράφονταν, αυτά παρουσιάζονταν, αυτά τα βλέπαμε. Καλά. Και μετά τη δολοφονία του Φίσα. Είχαμε το περίφημο ρεπορτάζ, στο οποίο όλος είχε βάλει, ήταν στέλεχος Χρυσής Αυγής, που είχε βάλει τη μάνα του, την συνόδευε να πάει στο ATM και είχαν κάνει στημένο ρεπορτάζ για να δείξουν πώς η Χρυσή Αυγή προστατεύει τους ηλικιωμένους από την εγκληματικότητα των ξένων. Δεν έχουν βάλει μυαλό. Τα ίδια έντυπα εξακολουθούν, τα ίδια έντυπα διέσπηραν την ψευδή είδηση για την εγκληματικότητα των Ρωμά πριν από λίγες μέρες. Ναι. Οπότε δεν είναι ότι θα σταματήσει ποτέ αυτό ή ότι έχει σταματήσει. Απλώς έχει μια αξία, έχει μια σημασία, νομίζω, να υπενθυμίζουμε ότι αυτό δεν συνέβη επειδή γενικώς και αορίστως υπάρχουν γύρω μας πολίτες με ακροδεξιές απόψεις. Συνέβη με την στήριξη των μίντια και με τεράστια δικαστική ανοχή. Τεράστια σκανδαλώδη, πραγματικά φρικιαστική. Αυτό που τολμάει να λέει χωρίς να ντρέπεται ο Δένδιας για το πώς έμειναν αυτοί οι φάκελοι στο σιρτάρι και αποφάσισαν εκείνη τη στιγμή με τη δολοφονία του Φίσα να βγουν επιτέλους από το σιρτάρι, να ανασυρθούν όλες αυτές οι δικογραφίες που λίμναζαν εκεί και να διωχθούν οι εγκληματικές πράξεις της Χρυσής Αυγής, είναι κάτι το οποίο προφανώς πάντοτε το λέμε ότι αυτό πρέπει να το σχολιάζουμε ανάποδα. Όχι να τους ευχαριστούμε που να τις βγάλουν, που τις έβγαλαν από το σιρτάρι, αλλά να αναρωτηθούμε φωναχτά γιατί ήταν στο σιρτάρι τόσα χρόνια αυτές οι δικογραφίες. Γιατί δεν κάνατε τίποτε. Γιατί αφήνατε να κλιμακώνεται η δράση τους μέχρι να θρηνήσουμε θύματα. Και δεν τρέπεστε κιόλας να μας παριστάνετε τους αντιφασίστες ότι είστε αυτοί που τη στείλανε στη φυλακή. Θυμόμαστε τα ρεπορτάζ του Δημήτρη Ψαρά για την Χρυσή Αυγή και τους διάβλους επικοινωνίας με την κυβέρνηση Σαμαρά μέσω του Μπαλτάκου, ο οποίος είναι κανονικός ακροδεξιός με τα όλα του, με τα βιβλιαράκια του για την αρχαία κρυπτεία, γεμάτα χαρούλες για τη βία, την οποία συμβολίζει με τα ίδια ακριβώς σύμβολα που χρησιμοποιούν και οι φασίστες. Και αυτό ήταν μέρος, αποτυπώθηκε σε ένα βίντεο το οποίο φαντάζομαι ότι έχετε δει όλοι και όλες, αλλά ήταν μέρος μιας κανονικής, σταθερής συνεργασίας και συνεννόησης. Έχουμε ακόμη και μηνύματα στη δικογραφία της δίκης της Χρυσής Αυγής για το πώς συνεννοούνταν για το τι θα ψηφίσουν. Οπότε κάθε φορά που ακούμε τώρα να μας λένε οι νεοδημοκράτες πόσο πολύ πολέμησαν τη Χρυσή Αυγή, βοηθάει λίγη ενημέρωση σε σχέση με αυτά, γιατί τα επιχειρήματα είναι σταθερά. Η αίθουσα και που είχε πώς το λένε, καρκινοβατούς, έτσι δεν λέγανε, ότι η δίκη της Χρυσής Αυγής και χάρη σε αυτούς. Λες και τους χρωστάμε καμιά χάρη δηλαδή. Λες και θα έπρεπε να χρειάζεται πολιτική παρέμβαση για να δικαστούν οι εγκληματίες. Αυτό που συνέβη είναι ότι όταν πια έγινε η δολοφονία Φίσα, ήταν πολύ δύσκολο να στηριχθεί στα μάτια της κοινής γνώμης αυτό το οποίο με τόση φροντίδα είχαν φιλοτεχνήσει για χρόνια και που ήταν μια προσπάθεια η οργή να διοχετευτεί όχι μόνο προς τα αριστερά όπως συνέβη τον καιρό των μεγάλων αντιμνημονιακών συγκεντρώσεων, αλλά και προς τα ακροδεξιά. Γιατί η ακροδεξιά οργή έχει αυτό το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για το σύστημα, ότι μπορεί να απορροφήσει πραγματική οργή των λαϊκών στρωμάτων και την ίδια στιγμή οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν να εκπροσωπήσουν πολιτικά αυτή την τάση την συναισθηματική να είναι εντελώς χειραγωγήσιμοι από το σύστημα, όπως ακριβώς ήταν, όπως ακριβώς κάνουν, όπως ψηφίζανε με βάση τα γούστα των εφοπλιστών, όπως κάνανε όλο αυτό τον καιρό, παριστάνοντας ταυτοχρόνως ότι αποτελούν αντισυστημική δύναμη. Εξακολουθούμε να μην έχουμε ξεμπλέξει με αυτά. Φτάσαμε στο σημείο να μπαίνει ένα κόμμα στη Βουλή με ένα νεύμα, με ένα tweet του Κασιδιάρη. Και θέλω πριν να κλείσουμε αυτό το πρώτο κομμάτι για την δολοφονία Φίσα, να πω δύο λόγια για τη Μάγδα Φίσα. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει φτάσει να αποτελεί ένα πολύ πολύ σημαντικό σύμβολο του αντιφασιστικού αγώνα. Θα δείτε αυτό το βίντεο, είναι κάπως δύσκολο να το παρακολουθήσει κανείς, είναι σαν μυρολόι, του απευθύνεται, σαν να μιλάει σε έναν άνθρωπο που βρίσκεται εκεί και που με μια έννοια η μνήμη του είναι τόσο πολύ ζωντανή που όλοι καταλαβαίνουν με ποιο τρόπο του απευθύνεται. Και λέει τη φοβερή φράση, λέει, δεν ήθελα να κλειστώ σπίτι, δεν μπορούσε να κλειστεί σπίτι της. Και εφόσον εκείνη βρήκε την δύναμη να το κάνει και εξακολουθεί να βρίσκει αυτή τη δύναμη και τολμώ να πω και να αντλεί δύναμη από το αντιφασιστικό κίνημα. Γιατί πιστεύω ότι για να μπορέσει να υπάρξει ένα τέτοιο πρόσωπο, για να μπορέσει να υπάρξει ένας τόσο πολύ ισχυρός συμβολισμός του αντιφασιστικού αγώνα, χρειάζεται να υπάρχει μια σχέση αμοιβαιότητας. Νομίζω ότι όλος αυτός ο κόσμος βλέπει κάτι στο πρόσωπό της και ταυτοχρόνως και εκείνη πιστεύω ότι νιώθει πως κάτι αφήνει η μνήμη αυτού του ανθρώπου. Αυτό που έλεγε για την αξία του, προφανώς κανένας άνθρωπος δεν θα έπρεπε να δολοφονείται έτσι. Αλλά αυτό που λέει η ίδια για την αξία του παιδιού της, νομίζω ότι έχει σχέση με αυτό. Έχει να κάνει με τον αγώνα απέναντι στους φασίστες και την επιθυμία και το πείσμα μας να κρατήσουμε ζωντανή αυτή την κουβέντα, την ώρα που γύρω μας απλώνεται το ρατσιστικό δηλητήριο σε όλες τις βαθμίδες της κλίμακας. Από τις πιο ψευτοαθώες, από εκεί που ξεκινούν με λίγες παραποιημένες έρευνες, με λίγα σχόλια για την εθνικότητα του δράστη κάποιου εγκλήματος, μέχρι τον ομοφασισμό. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι οι μεγάλες κινητοποιήσεις χρόνων και ο μεγάλος αγώνας και των θυμάτων των τριών επιθέσεων, δολοφονικών επιθέσεων των Χρυσαυγητών που εξετάστηκαν στο δικαστήριο, αλλά και των δικηγόρων τους, οδήγησαν στην πρωτόδικη καταδίκη των στελεχών της Χρυσής Αυγής και μελών. Σε μια ημέρα που όποιος ήταν εκεί, δεν νομίζω ότι θα ξεχάσει ποτέ, μια εμβληματική μέρα για το αντιφασιστικό κίνημα, η μέρα της πρωτόδικης καταδίκης. Μια ημέρα με εξαιρετική σημασία, παρά την γενικότερη απογοήτευση που επικρατεί στα κινηματικά γεγονότα. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ή να μειώσουμε την σημασία εκείνης της ημέρας και την πίεση που εκδηλώθηκε από τον κόσμο με το σύνθημα «Δεν είναι αθώοι», το οποίο κυκλοφόρησε παντού, και την επίμονη δουλειά των δικηγόρων, των δικηγόρων της πολιτικής αγωγής, και το θάρρος των θυμάτων, και όχι μόνο των θυμάτων, μαρτύρων που κατέθεσαν, όπως οι κοπέλες που ήταν εκεί στην δολοφονία του Φίσα, αυτόπτες μάρτυρες. Ήταν θύματα της, οι Αιγύπτιοι ψαράδες mm-hmm. που κατέθεσαν. Τώρα αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι και ιδίως στην αρχή της δίκης σε πολύ διαφορετικό κλίμα. Γιατί μην ξεχνάμε τώρα ότι μέσα στη διάρκεια αυτών των ετών το κλίμα μέσα στο δικαστήριο άλλαξε πάρα πολύ. Εγώ δεν είχα παρακολουθήσει από την αρχή το πρωτόδικο δικαστήριο, τη δίκη στον πρώτο βαθμό, αλλά σιγά σιγά είχε μεταστραφεί το κλίμα υπέρ της Χρυσής Αυγής. Δεν μπορούσαν να έχουν ούτε μαζική παρουσία στο δικαστήριο, δεν είχαμε σε τέτοια ένταση την ανέδεια και όλες αυτές τις απόπειρες εκφοβισμού που είχαμε στην αρχή. Αλλά να πούμε ότι με δεδομένο ότι πρόκειται για μια εγκληματική συμμορία, οι άνθρωποι που εμφανίζονταν εκεί για να πούν αυτός με χτύπησε, ξέραν ότι εκείνη τη στιγμή κάνουν κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, που χρειαζόταν πολύ μεγάλο θάρρος για να το κάνουν. Ναι. Ξέρω ότι υπάρχει ένα «Και τι έγινε» που καταδικάστηκαν, το οποίο είναι περιορισμένο, ίσως σήμερα είναι λίγο πιο ισχυρό επειδή υπάρχει άνοδος της ακροδεξιάς, αλλά και πάλι είναι μια απόφαση τεράστιας σημασίας. Αν δεν υπήρχε αυτό, θα ήταν πολύ διαφορετικό και θα εμφανιζόντουσαν οι νεοναζί ως δικαιωμένοι, ας πούμε, από την αστική δικαιοσύνη. Η αναγνώριση και του κινήτρου και της, της κεντρικής εντολής για τα ρατσιστικά εγκλήματα έχει τεράστια σημασία. Δεν ξέρουμε πώς θα ήταν τα πράγματα αν δεν υπήρχε αυτή η δικαστική απόφαση. Και αν δεν υπήρχε αυτός ο συνδυασμός της δικαστικής μάχης, γιατί τώρα είναι το εφετείο, θα υπάρξει και η απόφαση σε δεύτερο βαθμό, και της παρουσίας στο δρόμο του αντιφασιστικού κινήματος. Ναι, προφανώς, αν δεν ήταν θετικό το αποτέλεσμα για μας, δηλαδή αν δεν είχαν καταδικαστεί, αν δεν είχαν πάει φυλακή, θα ακούγαμε πολύ διαφορετικές αναλύσεις. Θα ακούγαμε πολύ εντονότερη την γκρίνια ότι ορίστε τι τα θέλατε αυτά. Εμείς έχουμε αυτή τη στάση. Νομίζω καλά, ότι... μπορεί να ακούγαμε και ότι η δικαιοσύνη, η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, απεφάνθηκε και δεν υπάρχει τώρα πια Χρυσή Αυγή. Ήταν κάποιοι μεμονωμένοι χρυσαυγίτες, μέλη, όπως ο Ρουπακιάς. Αυτό που ήταν η εισαγγελική πρόταση. Ναι, ναι, ναι. Προσπάθεια δηλαδή να πέσει όλο το φταίξιμο στους φυσικούς αυτούργους και να μην αναγνωριστεί η πυραμίδα αυτή της επικοινωνίας και ιεραρχίας που έδινε τις εντολές από τα πάνω, ώστε αυτές οι εγκληματικές πράξεις να γίνουν οργανωμένα και με ευθύνη του μηχανισμού. Ξαναλέω ότι αν είχε υπάρξει αθώωση, αν δεν είχε αυτή την έκβαση η δίκη, προφανώς ήταν πολύ πιο έντονες οι φωνές που θα λέγανε, σας τα λέγαμε εμείς, τι θέλατε και μπλέξατε εκεί πέρα, πήγατε και παρακαλάγατε το κράτος να τιμωρήσει τα σκυλιά του, σιγά μην το έκανε. Νομίζω ότι δεν είναι σωστή αυτή η προσέγγιση, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Δηλαδή αυτό έπρεπε να γίνει. Ακόμη και αν μας φαίνεται ότι το παιχνίδι είναι στημένο, ότι οι μηχανισμοί αυτοί δεν μπορούν να στραφούν εναντίον του φιδιού που έχουν εκρέψει μέχρι εκείνη τη στιγμή, όσο και να το νιώθουμε αυτό, είναι παράλογο να μην ζητήσουμε και την τιμωρία τους με αυτόν τον τρόπο. Μαζί με ό,τι άλλο κάνω, μαζί με όλη την κινηματική δράση, που έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην απονομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής και στην ελάττωση των δράσεών της. Σε αυτό που είχε πει ο Μιχαλολιάκος, δεν μπορούμε να κάνουμε συγκέντρωση, δεν μπορούμε να βγούμε στον δρόμο. Δεν μας αφήνουν. Πολύ, πολύ στεναχωρηθήκαμε όταν το είχε πει, αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι ένα αντιφασιστικό κίνημα το οποίο είναι ζωντανό και δραστήριο και δεν αφήνει τους φασίστες να αλωνίζουν σαν να μην τρέχει τίποτα. Για μένα αυτή η κοπέλα, η Δήμητρα, που της είπε η μάνα της φύγε μην μπλέξει, και αυτή είπε αν το κάνανε στον αδελφό μου και μπήκε στο περιπολικό και πήγε και κατέθεσε, είναι το ίδαλμά μου, γράφει η Νάτια. Είναι πάρα πολύ και ο δικός μου θαυμασμός για ανθρώπους που σε τέτοιες δύσκολες στιγμές κάνουν ένα βήμα μπροστά και κάνουν το σωστό. Γιατί σκέφτομαι ότι, και το έχω ξαναπεί, ότι τα λες τι θα έπρεπε να γίνει, τι θα ήθελες να γίνει σε περιπτώσεις που κρίνονται πάρα πολλά πράγματα και σε επικίνδυνες καταστάσεις, και ελπίζεις, γιατί εγώ το σκέφτομαι, ότι ελπίζεις ότι αν βρεθείς σε μια τέτοια φάση θα δράσεις με τον τρόπο που θα ήθελες. Και εκείνη τη στιγμή δεν θα φοβηθείς, δεν θα διστάσεις, δεν θα σκεφτείς έτσι προσεκτικά. Οπότε τέτοιες περιπτώσεις, με μία από τις κορυφαίες να είναι αυτή που ανέφερε η Νάντια, για μένα είναι άξιες απίστευτου θαυμασμού. Νομίζω ότι έχει παίξει ρόλο σε αυτό η ιστορική αγόρευση του Θανάση Καμπαγιάννη στη δίκη, που περιέγραφε αυτή τη λεπτομέρεια αυτής της υπόθεσης. Είναι ένα στιγμιότυπο αυτής της τεράστιας δικογραφίας, αλλά είναι ένα στιγμιότυπο που συμβολίζει πολύ έντονα, πολύ ισχυρά, ότι υπάρχει αυτός ο τύπος ανθρώπου μέσα σε όλη τη σαπίλα της κακίας, του φασισμού, του ρατσισμού ή απλώς της παρέτησης. Υπάρχει και αυτός ο τύπος ανθρώπου που σιγά και αθόρυβα, όταν βρεθεί μπροστά σε τόσο μεγάλα διλήμματα με μια έννοια ζωής και θανάτου, τολμώ να πω, γιατί δεν είναι λίγο το θάρρος που χρειαζόταν για να πας να τα βάλεις με αυτά τα θηρία σε εκείνη τη στιγμή, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σε εκείνες τις κρίσιμες στιγμές θα κάνουν αυτό που τους επιβάλλει η συνείδησή τους, αναλαμβάνοντας όλο το ρίσκο που μπορεί να παίρνουν μαζί με αυτό. Γράφετε σχόλια, βλέπω εδώ του Χρήστου, και είδα και ένα σχόλιο πιο πριν για της Μαρίας. Άκουσα από πολλούς μαθητές και μαθήτριες το αφήγημα της Χρυσής Αυγής και του Κασιδιάρη Αμάστος ανάμουνα το 2011. Γίνεται πολλή δουλειά, λέει η Μαρία, σε ποδοσφαιρικές ομαδικές οργανώσεις. Αυτό είχε καταγγελθεί και πριν κάποια χρόνια, λίγα χρόνια, σε σχολεία της Θεσσαλονίκης για συγκεντρώσεις, για προσπάθεια διείσδυσης της Χρυσής Αυγής στην νεολαία, για κάποιες συγκεντρώσεις. Έχουμε κάποιες επιθέσεις που προσπαθούν έτσι, σε χώρους όπως έτσι, σε οργανώσεις που ασχολούνται με την ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα κλπ. Δεν είπε κανένας ότι έχουμε τελειώσει με τον φασισμό επειδή υπήρξε μια καταδικαστική απόφαση. Ναι, παιδιά, μην το, δεν χρειάζεται να λέτε ότι δεν ξεμπερδέψαμε. Δεν ξεμπερδέψαμε. Το γράφουν. Ναι. Υπάρχει αυτό το σχόλιο. Το καταλαβαίνω. Κανείς δεν θεωρεί ότι τέλειωσε, ότι αυτό είναι μια οριστική νίκη. Απλώς το ουσιαστικό δίλημα θα ήταν, προτιμούμε να παραιτηθούμε από αυτά τα μέσα, να τους το χαρίσουμε αυτό. Αυτό θα ήταν το ουσιαστικό δίλημα. Εφόσον λέμε όχι, παίζεις σε ένα γήπεδο το οποίο είναι εχθρικό από πολλές απόψεις. Αν δει κανείς, δηλαδή, εγώ θυμάμαι την εισήγηση, την αγόρευση του Κώστα Παπαδάκη που είχα δει πιο προσεκτικά γιατί είχα παρουσιάσει και το βιβλίο αργότερα, και έχει όλα αυτά τα στοιχεία, είναι μια εξαντλητική καταγραφή όλων των στοιχείων στα οποία η δικαιοσύνη στάθηκε, αντίθετα με ό,τι λένε οι ίδιοι για το πόσο κυνηγημένοι είναι, στάθηκε πάρα πολύ επίοικης μαζί τους. Πώς δεν αναγνωρίστηκαν οι ηθικές αυτουργίες στον τρόπο με τον οποίο τα οργάνωναν. Αυτά, στον τρόπο με τον οποίο έχει φτιαχτεί ήδη το κατηγορητήριο, βλέπουμε ότι υπήρξε μια τρομερή επίοικια προς τη Χρυσή Αυγή. Αντίθετα βεβαίως από ό,τι λένε οι φασίστες, οι οποίοι, εντάξει, προφανώς, τι θα τους δεσμεύσει τώρα η αλήθεια, φασίστες είναι ο άλλος. Αλλά το ζήτημα είναι ότι παρόλα αυτά λες ότι δεν θα μπορούσαμε και δεν θα έπρεπε να τους το χαρίσουμε αυτό. Να πούμε, α, είναι εχθρικό το κράτος, δεν πειράζει παιδιά, ας μην δικαστείτε. Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε τη σημασία που έχει το περιβάλλον το πολιτικό μέσα στο οποίο γίνονται αυτά. Το περιβάλλον το πολιτικό δεν το διαμορφώνουν μόνο δικαστικές αποφάσεις. Οι δικαστικές αποφάσεις είναι ένα κομμάτι της συζήτησης. Παρεμπιπτόντως, εμείς τα λέγαμε ακριβώς τα ίδια, ακόμη και αν το δικαστήριο είχε ακολουθήσει την εισαγγελική πρόταση και έλεγε ντροπή σου Ρουπακιά, να καταδικαστεί ο Ρουπακιάς ως φυσικός αυτούργος, οι άλλοι δεν έχουν καμία σχέση, ήταν εκεί πέρα και σφυρίζανε. Ναι. Νομίζω ένα τελευταίο που αφήσαμε είναι μια προσπάθεια συστημική να ξαναγραφτεί η ιστορία και με την ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων που έπαιξε πάρα πολύ και τότε και επανήλθε νομίζω και επί κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και με την προσπάθεια να συνδεθεί η άνοδος της Χρυσής Αυγής με τις κινητοποιήσεις εναντίον του μνημονίου, με τις κινητοποιήσεις των αγανακτισμένων, με τις κινητοποιήσεις εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες αποδείξεις για το ότι η Χρυσή Αυγή δεν ήταν στις πλατείες. Δεν υπάρχει αυτό ότι η κάτω πλατεία και η πάνω πλατεία και οι Χρυσαυγίτες ήταν στην πάνω πλατεία και η αριστερή ήταν στην κάτω πλατεία, αλλά και οι δύο είναι πλατείες. Η Χρυσή Αυγή καταδίκασε τις αντιμνημονιακές συγκεντρώσεις, δεν τις υποστήριξε ποτέ. Και την ίδια ώρα, τις ίδιες μέρες που γινόντουσαν οι τεράστιες αντιμνημονιακές συγκεντρώσεις, η Χρυσή Αυγή έκανε τα ρατσιστικά πογκρόμ στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, θα δείξουμε το βίντεο με την παρέμβαση της Μάγδας Φίσα στο τέλος της εκπομπής, οπότε δεν λέμε τίποτε περισσότερο γι' αυτό. Νομίζω ότι συμπυκνώνει ένα πολύ πολύ μεγάλο μέρος και της συναισθηματικής φόρτισης που έχουμε όλοι για αυτή την υπόθεση και του πολιτικού της περιεχομένου. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε με την Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία νομίζεται ότι είναι ένα κόμμα ενιαίο, ότι δηλαδή έχουν το ίδιο πολιτικό πρόγραμμα και ότι τα κάνουν αυτά χωρίς κανένα ενδιαφέρον για τους πολίτες. Θα δείτε σε αυτό που θα σας διαβάσουμε τώρα ότι όχι απλώς δεν είναι έτσι, αλλά ότι υπάρχουν τεράστιες μάχες στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας με την μπολσεβίκικη φράξια του κόμματος, η οποία ρωτά τον κύριο Χατζηδάκη, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Ναι. Λοιπόν, καταθέτω μια ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Είναι τώρα, για να μην μπερδεύεστε, λέω προκαταβολικά ότι αυτοί είναι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη που έχει εκλεγεί και κυβερνάει. Τα λέω αυτά επειδή... 5 χρόνια. Ναι, μπορεί να μπερδευτείτε. Θα πούμε τα ονόματά τους. Να ξεκινήσουμε από τον τίτλο. Πάμε από τον τίτλο. Και να την έχω εδώ να τη διαβάσω όλη. Λοιπόν, θέμα. Απροστάτευτη η περιουσία των δανειοληπτών, εγγυητών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Καταγγέλουν 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, άκουσον, έχει αφήσει απροστάτευτους τους δανειολήπτες. Ρωτάνε λοιπόν τον Κωστή Χατζηδάκη. Είπαμε, είναι η μπολσεβίκικη φράξια του κόμματος, θα σας πούμε ποιοι είναι. Από τις ρυθμίσεις που επιτεύχθηκαν μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, πόσες αφορούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και πόσες εξ αυτών αφορούν οφειλέτες ευάλωτους και άτομα με αναπηρία. Θα νομοθετηθεί το δικαίωμα του οφειλέτη να λαμβάνει γνώση της πρότασης και αντιπρότασης ρύθμισης των οφειλών του που σχεδιάζει το υπολογιστικό εργαλείο του εξοδικαστικού μηχανισμού. Θα καταστήσει υποχρεωτική τη συμμετοχή των τραπεζών και servicers στις προβλεπόμενες διατάξεις του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών με εχέγγυα πραγματοποίηση ρυθμίσεων για τους δανειολήπτες. Ποιος θα μιλήσει επιτέλους για τους δανειολήπτες, αν όχι αυτοί οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας? Θα καταστήσει υποχρεωτική κάποια προδικασία πριν την επιβολή κατάσχεσης? Επιτέλους, πρέπει να τους έχει πνίξει το δίκιο εδώ πέρα. Θα ρυθμιστεί. Εδώ, Θάνο, πολύ σημαντικό αυτό. Θα ρυθμίσουν την προστασία πρώτης κατοικίας κατά τρόπο ώστε να προστατευτεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός δανειοληπτών. Επιτέλους. Θα ελεγχθεί η καταγγελθήσα τακτική εκ μέρους των τραπεζών να εξασφαλίζουν τα κέρδη των funds αποκτώντας από τους πληστηριασμούς τις κατοικίες των δανειοληπτών. Συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Το έχεις ακούσει εσύ? Τα funds. Τα κοράκια, γεράκια. Πώς τα λένε. Δηλαδή και κερδοσκοπούν τα funds και είναι ασίδωτα. Έτσι φαίνεται, Θάνο Καμιλέλη. Τι εννοείς, Κωνσταντίνε? Μίλα καθαρά, Κωνσταντίνε Πουλή. Προτίθεται να προχωρήσει τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπου θα συμμετέχουν δεσμευτικά όλα τα funds και θα απαντούν υποχρεωτικά έναντι κυρώσεων, ακόμη και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας στους πολίτες για τα δάνειά τους που διαχειρίζονται. Να απαντήσουν τα funds επιτέλους. Να απαντήσουν στους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπω εδώ Φωτεινή Αραμπατζή, Γιώργος Βλάχος, Βασίλης Γιώγιακας, Θανάσης Διαβάκης, Νικήτας Κακλαμάνης, Άννα Καραμανλή, βεβαίως, Θεόδωρος Καράογλου, Χρήστος Μπουκόρος, Μάριος Σαλμάς, Ευρυπίδης Τηλιανίδης και Μάξιμος Χαρακόπουλος. Αυτοί είναι οι βουλευτές που υπογράφουν και τους ευχαριστούμε. Ήρωες. Υπάρχει κάποιος, θέλω να πω, επειδή αντιπολίτευση δεν έχουμε, υπάρχει κάποιος μέσα στην κυβέρνηση που θα φέρει τη φωνή του λαού μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Καταλάβατε? Και αυτοί είναι αυτοί οι θαραλέοι άνθρωποι που είναι στη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Είναι στη Νέα Δημοκρατία. Είναι στη Νέα Δημοκρατία γιατί ο άνθρωπος είναι πολύπλοκόν, παιδιά. Δεν είναι άιντε μαύρο-άσπρο. Είναι και γκρι, λιλά, πορτοκαλί. Δεν μπορείς να καταλάβεις τώρα. Είναι πολύ πολύπλοκες προσωπικότητες. Είναι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά ξαφνικά ένα πρωί λένε: Όπ, είναι απροστάτευτοι δανειολήπτες. Τι έχει γίνει εδώ, Κωστή Χατζηδάκη? Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο να είναι απροστάτευτοι δανειολήπτες? Μια ερώτηση στον Υπουργό. Πού ήμουν εγώ τα τελευταία 5 χρόνια, όταν ψηφίστηκε ο πτωχευτικός κώδικας, τον ψήφισαν και οι 11. Όταν έμεινα προστάτευτη η πρώτη κατοικία. Μετά την παράταση που είχε δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ που θα το ρύθμιζε. Πού ήτανε? Εμείς το στηρίζουμε, δεν θέλω τώρα να εκλειφθεί ως κάποιο είδους ειρωνία. Και εμένα και το κείμενό τους σωστά τα λέει. Να το πούμε αυτό. Να πούμε και ένα μπράβο στους βουλευτές και βουλεύτριες της Νέας Δημοκρατίας. Και διαβάζουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, διαβάζω από την ερώτηση, δάνεια ύψους 86,96 δις ευρώ βρίσκονται πλέον σε funds. Και αυτό, λένε οι βουλευτές, ότι έλυσε το χρόνιο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων για τις τράπεζες. Να και κάτι καλό. Να και κάτι το έλυσε. Έλυσε το πρόβλημα για τις τράπεζες. Τι έκαναν οι τράπεζες, είχαν αυτό το αποθεματικό με τα κόκκινα δάνεια. Δεν έγινε και καμιά ρύθμιση υπέρ των δανειοληπτών. Το ξεφορτώθηκαν και το ξεφορτώθηκαν σε funds που είναι εκτός Ελλάδας. Το ίδιο λοιπόν δεν συνέβη με τους δανειολήπτες, οι οποίοι δανειολήπτες, έχοντας απέναντί τους πλέον κερδοσκοπικές ιδιωτικές επιχειρήσεις με έδρα εκτός Ελλάδος, θέλω να παρακολουθήσεις αυτό, και όχι τις εγχώριες τράπεζες, βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο πληστηριασμού της περιουσίας τους και κυρίως της κατοικίας τους, που δείχνει να είναι βασική προτεραιότητα των funds για την απόκτηση κερδών. Αυτό είναι πολύ άσχημο, παιδιά. Αυτό το κέρδος πάνω προς τα funds. Πάνω από την ανθρωπιά. Ναι. Πάνω από το συνάνθρωπο να είναι το κέρδος. Ντροπή στα funds. Ντροπή. Ντροπή. Και ποιος θα το περίμενε όταν τα ψήφισες αυτά, όταν τα ψήφισες όλα αυτά, ότι τα funds. Συγγνώμη που πιστεύω στον άνθρωπο. Οι φιλανθρωπικοί οργανισμοί που παίρνουν για ξεροκόμματα τα δάνεια και μετά απειλούν τον κόσμο με τους servicers. Ποιος θα το περίμενε ότι θα λειτουργούν κερδοσκοπικά με σκοπό το κέρδος από την πρώτη κατοικία, Κωνσταντίνε. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα και είναι ραγδαίες οι εξελίξεις. Μας γράφει η Μαρία εδώ πέρα, θα είμαστε αντιπολίτευση του εαυτού μας. Ποιος το είχε πει αυτό? Το έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φαντάζομαι ότι δεν εννοούσε αυτό. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός. Εντάξει. Πολιτικά είναι ένα σημάδι που δείχνει ότι θα υπάρχει κριτική και κάποιοι βουλευτές θέλουν τώρα να θυμηθούν στα 5 χρόνια και με τα δημοσκοπικά ποσοστά να πέφτουν, γιατί στο 41% αυτή η ερώτηση δεν θα γινότανε. Γίνεται στο 28 και στο 25-23 δημοσκοπικά. Στο 41 δεν θα γινόταν αυτή η ερώτηση, μια χαρά θα ήταν τα funds. Τέλος πάντων, πολιτικά έχει μια σημασία, αλλά και πάλι δεν μπορείς να μη σχολιάσεις ότι τώρα ξύπνησαν. Ντα κακό φαντ, γράφει η Μαρία Λαλά, και σε ευχαριστούμε, Μαρία, για το σχόλιο. Αν μπορούμε να εμφανίσουμε αυτό το σχόλιο της Μαρίας εδώ πέρα. Ντα κακό φαντ. Νομίζω ότι είναι μια ανάλυση που χρειαζόμαστε και δικαίως οι βουλευτές αυτή της Νέας Δημοκρατίας κρατάνε αυτή τη στάση, την πάρα πολύ αυστηρή, την οποία μπορούμε να ερμηνεύσουμε μάλλον έτσι. Δηλαδή τι γίνεται? Ή υπάρχει μια σοβαρή κοινωνική πίεση, δηλαδή κίνημα που να επιβάλλει την υποχώρηση σε σχέση με τα συμφέροντα των funds, ή διαφορετικά πρέπει να διαχειριστείς επικοινωνιακά ότι τους έχεις δώσει γη και είδωρ, οπότε ένα κομμάτι του κόμματος θα αναλάβει να εκφράσει αυτές τις ανησυχίες. Αλλά ξέρεις τώρα, να εκφράσει ανησυχίες και τι είναι, ο όμιλος προβληματισμού? Άιντε και τις εξέφρασε τις ανησυχίες, τι σημασία έχει? Αυτό που τα ψηφίζεις και μετά διαφωνείς, το έχουμε δει σε περίοδο ΣΥΡΙΖΑ. Παίρνουμε στην περίοδο που και οι νεοδημοκράτες τα ψηφίζουν και διαφωνούν. Δεν είναι μόνο ο πτωχευτικός κώδικας, είναι το σχέδιο Ηρακλής με τις εγγυήσεις των δισεκατομμυρίων του δημοσίου προς τα funds που διασφαλίζουν τα κέρδη τους, και εκεί δεν υπήρχε κάποιο ζήτημα. Αλλά μετά από 5 χρόνια βλέπεις τα αποτελέσματα, βλέπεις ότι 85 δις, δάνεια 85 δις, δηλαδή και απαιτήσεις που θα είναι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, έχουν φύγει από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και έχουν πάει σε εταιρείες με έδρα το εξωτερικό. Δηλαδή, πάρα πολύ απλά, γιατί το βάζουν κιόλας, και χωρίς να φορολογούνται τα funds, γιατί είναι εκείνη η πολύ ωραία απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία είχαμε ασχοληθεί και με σχετική ανασκόπηση, που έβγαλε ότι τα funds μπορούν να χρησιμοποιούν την ελληνική νομοθεσία ως ένα μπουφέ πρακτικά, και παίρνοντας από 2 διαφορετικά νομοθετικά πλαίσια που υπάρχουν, ένα του 2000 κάτι και ένα του 2015 με τρίτο μνημόνιο, μπορούσαν να επιλέξουν όποια ρύθμιση τους άρεσε και να δημιουργήσουν ένα δικό τους έτσι νομοθετικό πλαίσιο. Και τότε υπήρχαν και πολλές καταγγελίες, αν θυμάστε, έχει βγει και ένα πρωτοσέλιδο της Εστίας που είχε διαλόγους. Υπήρχαν πάρα πολλές καταγγελίες για πιέσεις και για διαλόγους πολιτικού περιεχομένου εντός της ολομέλειας του Αρείου Πάγου, για να περάσει αυτή η ρύθμιση και να μην χρεοκοπήσει η χώρα με την κατάπτωση των εγγυήσεων. Και όλο αυτό μέχρι τότε ήταν όλα καλά, όλα ανθυρά. Εμείς καλωσορίζουμε τους 11 βουλευτές και βουλεύτριες της Νέας Δημοκρατίας στην πραγματικότητα. Έχουμε πολύ ωραία επεισόδια ανασκόπησης για να δούνε, για την πρώτη κατοικία, για τα ενίκια επίσης, αν θέλουν να περάσουν και στα ενίκια. Και γενικά έχουμε 5 σεζόν με πολύ ωραία επεισόδια ανασκόπησης για τις επόμενες ερωτήσεις τους. Ναι, εντάξει, επειδή τους βλέπω ότι έχουν πάρει φόρα. Έχουν πάρει φόρα, έχουν πάρει φόρα. Είναι η κίνηση των 11. Το είδα να φαίνεται ως Ocean's Eleven. Ναι. Εντάξει, εμείς ας στείλουμε το link της ανασκόπησης, ας στείλουμε και το link place, για οικονομική ναι. ενίσχυση του The Press Project και ό,τι νομίζουν. Δεν λέω βάλε με το ζόρι. Ναι. Με το ζόρι κανένας. Απλώς λέω, μια που ξεκινήσατε τώρα. Βεβαίως, βεβαίως. Αν θέλετε βοήθεια. Ναι. Και μπορούμε να προτείνουμε και τα επόμενα θέματα με τα οποία θα μπορούσαν να ασχοληθούν βουλευτές και βουλεύτριες του κυβερνώντος κόμματος. Καρτέλ στην ενέργεια. Ναι. Αστυνομική βία. Κατά. Κατά. Πολύ κακό πράγμα η αστυνομική βία. Ντα. Κακό ντα αστυνομική βία, όπως τα έλεγε η Μαρία στο τσάτ. Ξεχάστηκα, λέει, και μπήκα μόλις τώρα. Εσύ κοκεβιές, όπως ήρθες. Τι είναι εδώ πέρα δηλαδή. Άντε τώρα το θυμήθηκα, τώρα μπήκα. Έχουμε μισή ώρα εδώ πέρα που μιλάμε. Έλα Παναγία μου, όποτε το θυμάται ο καθένας. Ναι. Τότε η απόφαση του Αρείου Πάγου, αν θυμάστε, ήταν για τη δυνατότητα των servicers να πραγματοποιούν ενέργειες όπως πληστηριασμούς. Servicers είναι οι εταιρείες, γιατί είναι τεράστια η business, είναι τα funds και είναι οι servicers που είναι οι πρακτικές τους. Αυτό. Σύμφωνα με τον Γιάννη τον Στουρνάρα, τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας, είναι μια πολύ μεγάλη αγορά. Αυτή των servicers. Το αντιμετωπίζουμε ως αγορά. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες services που δραστηριοποιούνται, Κωνσταντίνε. Και αυτοί οι 11 βουλευτές και βουλεύτριες θέλουν να βάλουν stop σε αυτή την επιχειρηματικότητα. Μη γελάτε, λέει. 11 ήταν και αυτοί που ίδρυσαν τη Νέα Αριστερά. Πολύ κακώς κάνετε αυτή τη σύνδεση ανάμεσα στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ και την αυτοκριτική του που έκανε και ο Θάνος και τη Νέα Δημοκρατία. Εμάς μας ενδιαφέρει, παιδιά, πώς νιώθει ο άλλος με αυτά που ψηφίζει. Δεν μας ενδιαφέρει τι ψηφίζει. Αυτό που ψηφίζει είναι μια στιγμή. Περνάει, έφυγε. Μας νοιάζει μέσα στην καρδιά του πώς νιώθει. Νιώθει καλά, νιώθει τύψεις, νιώθει ότι το δίκαιο ήταν κάπου αλλού. Αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, θα σας μιλήσουμε λίγο τώρα, επειδή είπαμε για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, θα μιλήσουμε λίγο για τους ξενοδόχους που και αυτοί πρέπει να τοποθετηθούν για ζητήματα αδικίας στη μισθοδοσία. Είναι ένα ρεπορτάζ της Καθημερινής που αναφέρεται σε μια ετήσια έρευνα της εταιρείας, στην ετήσια έρευνα της εταιρείας Randstad για τις τάσεις στην αγορά εργασίας. Mm-hmm. Έχει συγκλονιστικά ευρήματα, Θάνο Καμίλαλη. Mm-hmm. Λοιπόν, διαβάζω τον τίτλο από την εφημερίδα Καθημερινή «Πονοκέφαλος οι αυξήσεις μισθών για τους ξενοδόχους». Όχι των δικών τους μισθών. Αυτό δεν είναι. Κανείς δεν πονοκεφαλιάζει για το δικό του μισθό. Πονοκέφαλος για τις αυξήσεις των εργαζομένων. Ναι. Και λέει από κάτω, υπότιτλος. Θεωρούν τις απαιτήσεις των εργαζομένων υπερβολικές, κόμμα, όμως δεν έχουν άλλη λύση. Συμπάσχουμε. Μ' αρέσει αυτός ο υπότιτλος. Είναι μια ειδική ενότητα αυτή τη στιγμή στην εκπομπή. Είναι τα προβλήματα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και περάσαμε στα προβλήματα των ξενοδόχων. Γιατί ασχολούμαστε με όλες τις κοινωνικές κατηγορίες. Παρακαλώ. Λοιπόν, η προσφορά, λέει, του ανταγωνιστικού μισθού. Άκου τώρα, Θάνο. Άκου πώς, ναι, λειτουργεί η αγορά. Να μαθαίνεις. Να μαθαίνω, ναι. Παρακαλώ. Λοιπόν, η προσφορά ανταγωνιστικού μισθού και επιπλέον προνομίων καθορίζει την αγορά εργασίας στον κλάδο των ξενοδοχείων και του τουρισμού. Σοκ. Γιατί. Άκου τώρα γιατί. Καθώς, λέει, αποτελούν, ναι, καθοριστικούς, ναι, παράγοντες, ναι, ναι, που οθούν κάποιον εργαζόμενο να φύγει από μια επιχείρηση. Ο μισθός, το ύψος, ναι, του μισθού. Ναι, δηλαδή ο άλλος αδιαφορεί. Θα πει μισή ώρα αδιαφορεί λάμψη για την εταιρεία. Εκπομπή. Τι εννοείς? Δηλαδή ο άλλος δεν έχει καμία αγάπη για την εταιρεία, ρε παιδί. Καμία, δεν έχει κανένα συναισθηματικό δεσμό. Είναι στη δουλειά του μόνο για τα χρήματα. Δεν νιώθει ότι είναι μέλος μιας οικογένειας, πιστεύω. Από ό,τι φαίνεται, όχι, Θάνο. Δεν το νιώθει. Από ό,τι φαίνεται, όχι. Εδώ λέει. Πού οδηγούμαστε? Οδηγούμαστε σε αύξηση μισθών με αυτά τα μυαλά. Αυτό, λέει, δημιουργεί πονοκέφαλο, το έχει σε εισαγωγικά, ώστε να μην νομίζουμε ότι όντως έχουν πονοκέφαλο, που θεωρούν τις απαιτήσεις υπερβολικές, τους οδηγεί όμως παράλληλα να υποκύψουν τελικά στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν ή και να προσελκύσουν τα απαιτούμενα ταλέντα. Μια πολύ ωραία λέξη αυτό το ταλέντα εδώ πέρα, γιατί υπονοεί ότι υπάρχει αυτή η εργασία που λες, εντάξει, αυτός να μην μου φύγεις, αυτόν να δώσω, είναι ταλεντάκι, να πληρωθεί. Λοιπόν, η πλειοψηφία των εργαζομένων, συγκεκριμένα 6 στους 10, 59%, επιλέγει να αλλάξει δουλειά ώστε να έχει καλύτερες μηνιαίες απολαβές. Είναι βελτιωμένη σε σχέση με το 2023 που ήταν 80%, φεύγανε. αλλά παραμένει υψηλό, λέει, και ασκεί σημαντική πίεση στο πλαίσιο της λειτουργίας της αγοράς. Α, κάτσε. Αυτό είναι το πρόβλημα, δηλαδή, ότι λειτουργεί η αγορά. Αυτοί δεν είναι που θέλουν να λειτουργεί η αγορά, που λέει κάτι προσφορά και ζήτηση, κάτι τέτοια που λένε. Ναι. Α, αλλά εδώ δημιουργεί πρόβλημα, δημιουργεί πονοκέφαλο η λειτουργία της αγοράς. Ναι. Δηλαδή, αν μπορούμε να λειτουργεί η αγορά σε κάποιες φάσεις και σε άλλες φάσεις να το πάμε με κλειστό τριετές συμβόλαιο, σαν τον αθλητισμό, ας πούμε. Να μην μπορεί ο άλλος τώρα να το σπάσει και να φύγει. Εν τω μεταξύ, λέει, στην πλειονότητά τους οι εργοδότες, στη συντριπτική τους πλειονότητα, θεωρούν μη ρεαλιστικές τις μισθολογικές προσδοκίες. Πώς είναι μη ρεαλιστικές, αφού φεύγουν και αυξάνεται τους μισθούς για να τους κρατήσετε. Αυτό δείχνει ότι μάλλον είναι ρεαλιστικές. Mm-hmm. Αν δούλευε ο εφεδρικός στρατός των ανέργων στις δουλειές αυτές που μπορείς να ανεμίζεις τα βιογραφικά και να λες αν εσένα περιμένουν άλλοι 100, δεν το κάνεις αυτό. Φαίνεται ότι εκεί πέρα υπήρξε τέτοια ένταση του προβλήματος που αυτός ο πονοκεφαλάκος που περιγράφουμε τώρα είναι στην πραγματικότητα υποχώρηση απέναντι στις εργασιακές απαιτήσεις. Σε έναν κλάδο τρομερά εντατικής εκμετάλλευσης της εργασίας. Ναι, και σε έναν κλάδο που μονίμως μας λένε πόσο καλά πάει. Πόσο καλά πάει να μην πληρώνονται και άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτόν λίγο καλύτερα ή αρκετά καλύτερα. Μεγαλύτερη πρόκληση, λέει, διατήρηση δέσμευσης και αφοσίωση των εργαζομένων. Παιδιά, θέλω δέσμευση και αφοσίωση. Δεν είναι. Αν περιμένεις δηλαδή να σου μείνει ο εργαζόμενος με τα λεφτά, ζήτω που καήκαμε. Τα λεφτά δεν το πάνε. Ακολουθεί προσέλκυση ταλέντων. Πραγματικά αυτό μπορώ να το ξεπεράσω. Και η έβρεση κατάλληλων ταλέντων από την εγχώρια αγορά εργασίας. Animal Army, εγώ σε ό,τι εταιρεία και να είμαι, τη φάρμα ακούω. Αυτό είναι δέσμευση και αφοσίωση. Περίμενε. Η αφοσίωση για την εκπομπή ξεπερνάει την αφοσίωση για την δυνατότερη εταιρεία. Και διεύρω. Και διεύρω. Το λέει αυτό, λέει αυτή την ατάκα τώρα και μπαμ, πετάει και διεύρω. Καταλαβαίνεις τώρα δηλαδή με τι κόσμο έχουμε να κάνουμε. 77% των επιχειρήσεων θα προχωρήσει σε προσλήψη λόγω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Mm-hmm. 72% προτίθεται να αυξήσει τους μισθούς εντός του έτους, να αυξήσει τα μισθολογικά επίπεδα. Δηλαδή, ξέρετε, είναι αυτό που άλλος θεωρεί μη ρεαλιστική απέτηση την αύξηση του μισθού, μέχρι που να μην πάνε, να μην πηγαίνει ο κόσμος, γιατί δεν την παλεύει. Γιατί φανταστείτε δηλαδή πώς είναι οι συνθήκες εκεί πέρα μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που να μην μπορούν να καλύψουν τις θέσεις. Αλλά τέλος πάντων, ας το διατυπώσουμε στη δική μας γλώσσα αυτό με τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες κτλ. Ας το διατυπώσουμε σε μια γλώσσα πιο συμβατική με πολιτικά. Είναι μια εργατική διεκδίκηση. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Την ώρα που άλλος ανάβει πούρο που κοστίζει ένα μηνιάτικο, λες, ξέρεις κάτι, θέλω λίγο ακόμα να φτάνει να πιω καφέ. Σου λέει αρχικά το αφεντικό να κόψεις τον καφέ για να μην χρειάζεσαι. Του λες εντάξει, φεύγω και υποχωρεί. Αυτό είναι μια εργατική διεκδίκηση. Με το καλό και στην υπόλοιπη κοινωνία. Ναι. Συγκλώνησε τον Κωνσταντίνο αυτή η έρευνα. Ως αφεντικό ταυτίστηκε με το άγχος των ξενοδόχων. Είναι σαφές αυτό. Κωνσταντίνε. Εντάξει, είναι λογικό ότι υπάρχει μια ταύτιση, όλοι οι εργοδότες, όλα τα αφεντικά, νιώθουμε ότι το τελευταίο που πρέπει να απασχολεί τον εργαζόμενο ή την εργαζόμενη είναι τα λεφτά. Το τελευταίο πρέπει να τον απασχολεί. Εγώ το θεωρώ δηλαδή προσβολή προς το όραμα της επιχείρησής μας, της Giant, εδώ πέρα. Ωραία. Το τελευταίο πρέπει να απασχολεί. Full lampsy πλέον, ναι. Το τελευταίο πρέπει να απασχολεί τον εργαζόμενο είναι τα λεφτά. Γι' αυτό πρέπει να συζητάμε. Πρέπει να κάνεις σεμινάρια για το δέσιμο των υπαλλήλων. Τους βάζεις να παίζουν handball τα Σαββατοκύριακα. Καταλάβατε. Πρέπει, διάφορα τέτοια. Τι? Συγκεκριμένα handball. Τι θες να παίζουμε? Water polo. Μια χαρά και πισινούλα. Και πισινούλα. Και πισινούλα, Θάνο Καμίλαλη. Και πισινούλα. Τέλος πάντων. Να είναι οι εργατικές διεκδικήσεις. Ναι, πάμε. Λοιπόν. Θα σας θυμίσουμε ένα θέμα για το οποίο έχουμε μιλήσει και άλλες φορές. Έχει δημοσιευθεί ένα κοινό κείμενο, μια δήλωση στήριξης των συνεργατικών και ανεξάρτητων μέσων προς το Alter Thes και την Σταυρούλα Πουλημένη. Την υποστήριξή τους προς το συνεργατικό μέσο Alter Thes και τη δημοσιογράφο Σταυρούλα Πουλημένη εν ώψη της εκδίκασης της έφεσης για την υπόθεση SLAP που έχουν δεχτεί εκφράζουν 5 συνεργατικά και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης. Στις 19 Σεπτεμβρίου γίνεται αυτό, δικάζεται η έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης που έκανε εν μέρη δεκτή την αγωγή του στελέχους της Ελληνικός Χρυσός, του κυρίου Ευστάθιου Λιάλιου, εναντίον του συνεργατικού μέσου Alter Thes και της Σταυρούλας Πουλημένη. Είναι μια αγωγή SLAP, θα εξηγήσουμε, που στόχο έχει να εκφοβήσει και να αποτρέψει τη δημοσίευση των επιπτώσεων της δραστηριότητας μιας πολυεθνικής εταιρείας, ενώ ενδεχόμενη αρνητική δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης εγκυμονεί τον κίνδυνο να προκαλέσει βιομηχανία παρόμοιων διώξεων κατά δημοσιογράφων και πολιτών. Τα συνεργατικά και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωση που υπογράφουμε αυτή την ανακοίνωση εκφράζουμε την στήριξή μας στο συνεργατικό μέσο ενημέρωση Alter Thes και τη δημοσιογράφο Σταυρούλα Πουλημένη. Στο νησί, σχήμα Κινσέπτ, τύπος, Infolibre, Omnia, TV και The Press Project υπογράφουν την, τη δήλωση αυτή. Ναι, να πούμε τι έχει συμβεί. 19 Σεπτεμβρίου είναι αύριο. Υπάρχει συγκέντρωση αλληλεγγύης και υποστήριξη στο εφετείο Αθηνών. Αν μπορούμε να δούμε και την εικόνα που έχει δημοσιεύσει το Alter Thes και το έχουμε δημοσιεύσει πριν λίγες μέρες και, και στην ελληνική και στην αγγλική έκδοση του The Press Project. Είναι έφεση, είναι σε δεύτερο βαθμό. Η πρωτόδικη απόφαση έκανε εν μέρη δεκτή την αγωγή του στελέχους της Ελληνικός Χρυσός, του κυρίου Ευστάθιου Γιάλιου, εναντίον του Alter Thes και της συναδέλφου της Σταυρούλας Πουλημένη. Και εδώ θα αναρωτηθεί κάποιος, έγραψε κάτι ψευδές η συνάδελφος, έγινε κάτι, πώς θύχτηκε και πώς δικαιώθηκε το συγκεκριμένο στέλεχος της Ελληνικός Χρυσός. Το Alter Thes, λοιπόν, τον Οκτώβριο του 2020 δημοσιεύει την πρωτοβάθμια ποινική καταδίκη δύο στελεχών της Ελληνικός Χρυσός. Τα δύο υψηλόβαθμα στελέχη, διαβάζω από το σχετικό άρθρο, καταδικάστηκαν τότε για μια σειρά παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορούσαν την υποβάθμιση του περιβάλλοντος της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής με υπαιτιότητα της δραστηριότητας της εταιρείας. Οι παραβάσεις αυτές είχαν βεβαιωθεί από την επιθεώρηση μεταλλείων μετά από πολυσέλιδα πορίσματα και μαρτυρίες. Έχουμε δηλαδή μια απόφαση, μια δημόσια απόφαση, από μια δίκη, μια καταδικαστική απόφαση σε πρώτο βαθμό, που αναφέρει τη δύο στελέχη, υψηλό βαθμα στελέχη της χ εταιρείας καταδικάζονται. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα, εισαγωγικά, είναι ότι είπαν το η δημοσιογράφος έγραψε ποια είναι τα στελέχη που καταδικάστηκαν. Ναι. Δηλαδή, συζητάμε τώρα ότι είναι σειρά παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Εντάξει, υποβάθμιση του περιβάλλοντος με υπαιτιότητα της δραστηριότητας της εταιρείας. Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης. Καταδικάζονται γι' αυτό. Και μετά ο καταδικαστής ζητάει 100.000 ευρώ επειδή αναφέρθηκε το όνομά του. Θεωρεί ότι τον δυσφήμισε, παραβίασε τα προσωπικά του δεδομένα, δημοσιεύοντας το πλήρες όνομα και τη θέση του κατά την αναφορά της πρωτόδικης καταδίκης. Ναι, οπότε αυτό που λέει το Alter Thes και η επιχειρηματολογία της συναδέλφου, την οποία είχαμε πάρει και συνέντευξη μαζί με την Τζέννη Τσιροπούλου στο επεισόδιο που είχαμε κάνει για τις SLAP, δίκες για τις εκβιαστικές πώς το λένε, εκδικητικές αγωγές εναντίον δημοσιογράφων. Αυτό που λέει είναι ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει για δημόσια πρόσωπα εμείς να μην λέμε σε ποιους αναφερόμαστε, να αναφερόμαστε με υπονοούμενα ή αρχικά. Για δημόσια πρόσωπα, για τα οποία συζητάμε ότι υπάρχουν δίκες που αφορούν τη δημόσια υγεία, την καταστροφή του περιβάλλοντος. Εντάξει, και επιδικάστηκαν 3.000 ευρώ στον ενάγοντα για την δυσφήμιση που δέχτηκε. Mm-hmm. Αντιλαμβανόμαστε ότι όντως αυτό που κρίνεται εδώ πέρα είναι πάρα πολύ σοβαρότερο και αφορά συνολικά την δυνατότητά μας να καλύπτουμε αυτές τις δίκες. Γιατί, όπως αναφέρεται, δημόσια είναι η δίκη, αναφέρθηκαν αυτά, δεν είναι ότι σκαλίσανε κάποιο έγγραφο και γράψανε κάτι που δεν έχει συμβεί. Έκαναν ρεπορτάζ για την πρωτόδικη καταδίκη από αυτό που ακούστηκε στο δικαστήριο. Ναι. Να σημειώσουμε επίσης ότι σε δεύτερο βαθμό τα δύο στελέχη αθώθηκαν. Διαβάζω το Alter Thes ότι ανατράπηκαν οι καταδίκες τους από ανώτερο δικαστήριο τον Μάιο του 2022. Αυτό φυσικά δεν είναι επιχείρημα, γιατί σε πρώτο βαθμό είχες καταδίκη. Κάλυπτε την δίκη, κάλυπτε το αποτέλεσμα της δίκης για την οποία συζητάμε. Ναι, ναι, ναι. Σε δεύτερο βαθμό αθωώνονται, δεν μπορείς να προβλέψεις και να πεις δεν θα γράφω τίποτα μέχρι να υπάρξει σε μια μετάκλητη καταδίκη στον Άριο Πάγο. Και σε κάποιες περιπτώσεις αυτό είναι το επιχείρημα. Είναι, ναι, ναι, ναι. Λες ότι είναι το πρώτο βάθμο, σε πρώτο βαθμό, άσκησαν έφεση και μετά προφανώς υποχρεούσε κιόλας να βάλεις και την αθώωση και να θυμίσεις την υπόθεση. Και να πεις ότι αθώθηκαν σε δεύτερο βαθμό. Υπενθυμίζεται, διαβάζω από την ανακοίνωση του Αλτερθέσε, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το Φεβρουάριο του 2024 οδηγία που στόχο έχει να διασφαλίσει ότι τα πρόσωπα και οργανώσεις που εργάζονται για θέματα δημοσίου συμφέροντος θα προστατεύονται από τις αβάσιμες και καταχρηστικές αγωγές. Ωστόσο, η χώρα μας δεν έχει ακόμη ενσωματώσει τη σχετική οδηγία, ούτε έχει λάβει κάποιο άλλο μέτρο κατά τέτοιων αγωγών. Ξέρουμε ότι αυτό είναι μια βιομηχανία ολόκληρη. Ο πρωθυπουργικός ανιψιός είναι ένας μεγάλος παίχτης αυτού του αθλήματος, είναι ένας πρωταθλητής των αγωγών ΣΛΑΠ, και καταλαβαίνουμε το γενικό δημοσιογραφικό ενδιαφέρον σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι από τη μία μεριά υπάρχουν απεριόριστα οικονομικά μέσα. Είναι μια κάνουλα που τρέχει με χρήμα και μπορεί να χρηματοδοτεί αυτές τις δικαστικές διαμάχες χωρίς να υδρώνει. Ενώ από την άλλη μεριά έχεις να κάνεις με ανεξάρτητους δημοσιογράφους, οι οποίοι δεν έχουν ούτε τον χρόνο ούτε τα χρήματα για να αντιμετωπίσουν όλη αυτήν την επίθεση. Γι' αυτό και έχει δευτερεύουσα σημασία το αν θα επιτευχθεί η καταδίκη. Σε πάρα πολλές από αυτές τις περιπτώσεις ο στόχος δεν είναι καν ντε και καλά να επιτευχθεί η καταδίκη. Και μόνο ότι θα πνίξεις τους δημοσιογράφους σε ένα πάκο από χαρτιά με τα οποία θα πρέπει να πολεμάνε μέρα νύχτα προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν και να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ αμφίβολο αν θα έχουν το κουράγιο να συνεχίζουν. Ναι, σημαίνει πόρους, σημαίνει λιγότερος χρόνος να ασχολείσαι με τα επόμενα ρεπορτάζ, όταν έχεις να προετοιμάσεις, ας πούμε, την υπερασπιστική σου γραμμή, όταν το ίδιο το μέσο είναι αντιμέτωπο με μια αγωγή που μπορεί να απειλεί και την βιωσιμότητά του. Στην αρχή ήταν 100.000 ευρώ. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι για ένα μέσο όπως το Αλτερθέσε είναι τεράστιο. Δεν είναι σαν και εμάς που δεν θα το καταλάβουμε, δεν θα το παρατηρήσουμε καν. Και για μας, δηλαδή, θα ήταν τεράστιο ποσό. Οπότε είναι αυτή. Σε βάζει σε αυτή τη διαδικασία να ασχολείσαι με αυτή την υπόθεση και να αφήνεις όλα τα υπόλοιπα. Χώρια την πολύ επικίνδυνη αυτολογοκρισία, δηλαδή την προσπάθεια καλλιέργειας κάποιου είδους φόβου, ώστε να σκεφτείς τις πιθανές συνέπειες, να σκεφτείς το ότι τι θα γίνει αν το πω αυτό, τι θα γίνει, ποιον θα εκνευρίσω, θα εκνευρίσω τον ίδιο, θα εκνευρίσω πιθανώς την διεύθυνση του μέσου στο οποίο εργάζομαι, που και αυτός είναι σημαντικός παράγοντας, δηλαδή αυτό αναφέρεται πολλές φορές σε κουβέντες και και συζητήσεις και στη σειρά των ηχητικών ντοκιμαντέρ που έκανε ο Κωνσταντίνος με την Τζέννη Τσιροπούλου. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να πάρεις και ρητές εντολές για το τι μπορείς και τι δεν μπορείς να πεις. Το καταλαβαίνεις και λίγο μόνος σου μερικές φορές, όπως μας καταγγέλλεται. Υπάρχουν οι αποφάσεις και οι ανακοινώσεις της ΠΟΕΣΥ και των Ενώσεων Συντακτών της χώρας, ΕΣΥΕΑ, ΕΣΥΕΜ, ΕΣΥΕΠΗΝ και ΕΣΠΙΤ, που στέκονται στο πλευρό του Αλτερθέσε και της Σταυρούλας Πουλημένη. Όπως έχουν επισημάνει με ανακοίνωση αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της έφεσης, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για το σκεπτικό της πρωτόδικης απόφασης του δικαστηρίου, σύμφωνα με το οποίο η ανάγκη πληροφόρηση του κοινού θα μπορούσε να επιτευχθεί με την απλή καταγραφή του γεγονότος και χωρίς τη δημοσιοποίηση της ταυτότητας του κατηγορουμένου. Θα δούμε, θα έχουμε νεότερα για αυτήν την υπόθεση. Λοιπόν, είναι εκδίκαση, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει απόφαση. Ωραία. Συνεπώς, περιμένουμε να δούμε, θα παρακολουθούμε την υπόθεση. Ευχόμαστε κουράγιο στο μεταξύ, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι εύκολα αυτά τα μπλεξίματα και ξαναλέμε, ένα από τα κριτήρια για το να χαρακτηριστεί ΣΛΑΠ μια τέτοια δίκη είναι αυτά τα υπέρογκα ποσά που ζητούνται και η ανισορροπία δυνάμεων, ότι εδώ πρόκειται για ένα συνεργατικό μέσο από τη μία μεριά και έναν κολοσσό από την άλλη. Καταδικάστηκαν σε δεύτερο βαθμό και αθώθηκαν στον Άριο Πάγο. Δεν διάβασα σωστά την αναφορά ότι με τη δεύτερη έφεση αθώθηκαν τα στελέχη της Ελληνικός Χρυσός. Έχετε δίκιο. 100.000 ήταν η πρωτόδικη, ήταν η αγωγή. Η αγωγή αυτά ζήτησε. Ναι, αυτά ζήτησε στην αρχή, έγινε εν μέρη δεκτή και μειώθηκε στις 3.000 ευρώ. Τι άλλο έχουμε από ερώτηση? Και το σκεπτικό της απόφασης ήταν ότι τίθεται ζήτημα προσωπικών δεδομένων του στελέχου της Ελληνικός Χρυσός. Εκεί βασίστηκε η πρωτόδικη απόφαση. Ότι θα έπρεπε να ζητήσει τη συγκατάθεσή του, ότι έγινε χωρίς τη συγκατάθεσή του η δημοσιοποίηση των προσωπικών του δεδομένων για μια καταδικαστική απόφαση πρωτόδικα. Λοιπόν, σε σχέση με αυτό να πούμε ότι για τα δημόσια πρόσωπα υπάρχει πολύ εύλογα τεράστιο δημόσιο ενδιαφέρον για το να μάθουμε όταν κάτι αφορά ένα ζήτημα σαν την μόλυνση του περιβάλλοντος. Κάτι μας νοιάζει και εμάς. Λοιπόν, θα κλείσουμε με το βίντεο που σας είχαμε υποσχεθεί από την αρχή. Θα σας αποχαιρετήσουμε εμείς τώρα και θα βάλουμε για το τέλος το βίντεο από την παρέμβαση της Μάγδας Φίσα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και να έχετε ένα πολύ καλό απόγευμα. Γεια σας. Νομίζω πως ξέρουμε όλοι για ποιο λόγο είμαστε εδώ. Πριν 11 χρόνια ο Παύλος δολοφονήθηκε. Ο Παύλος όμως είναι εδώ ανάμεσά μας και ανάμεσα στις φωνές όλων μας. Να μας πει δύο κουβέντες η Μάγδα. Τι να σου πω, Παύλο μου. Τι να σου πρωτοπώ. Πώς αντέχουμε. Μεγάλος ο πόνος. Δεν είχα άλλη επιλογή, Παύλο. Δεν ήθελα άλλη επιλογή. Δεν ήθελα να κλειστώ στο σπίτι. Δεν θέλαμε να γίνει αυτό, γιατί μόνο έτσι, με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς κάνανε εκείνο το βράδυ που σε μαχαιρώσανε. Μακάρι να μπορούσα να ήμουν εγώ εκεί. Και να τρώγω εγώ το μαχαίρι, αλλά δεν ήμουν, Παύλο μου, και οπότε τώρα είμαι εδώ υποχρεωμένη. Υποχρέωση απέναντι σε σένα, σε αυτό το πλάσμα που ήσουν. 11 χρόνια να αποδείξουμε ότι ήσουν ένας σπουδαίος άνθρωπος και άξιζε να ζήσεις. Αλλά δεν σε αφήσανε. Κοίτα γύρω σου να δεις τι γίνεται, πόσος κόσμος σε γιορτάζει σήμερα. Πολύς κόσμος και πάντα και κάθε χρόνο. Αυτό που με πονάει περισσότερο από όλα είναι αυτό, ότι ήταν ο τελευταίος καφές που ήπιαμε εκείνη την ημάδα μέρα. Πού να το ξέρω όμως, δεν το ξέρα. Και τόσα που δεν είπαμε, που δεν προλάβαμε, γιατί δεν μπορεί, δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Ότι έφυγες εκείνο το απόγευμα, και ότι δεν θα σου ξανάβλεπα και δεν θα ξανακούγα τη φωνή σου. Σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά που ήρθες στη ζωή μου, που εγώ ήμουν η μάνα σου. Και εύχομαι να έχουμε καλή αντάμωση. Εύχομαι να χαίρεσαι από εκεί, γιατί όλοι είναι εδώ, τα αδέρφια σου, οι ανιψιές σου που μεγαλώσανε. Ο Παυλής σου, ο βαφτιστήρας σου, όλοι είναι εδώ, κόσμος, Παύλο, για σένα. Δεν θέλαμε να κάνουμε μνημόσυνο, ποτέ δεν θέλαμε. Θέλαμε να σε γιορτάζουμε, πάντα θα σε γιορτάζουμε. Και όσο πάει και πληθαίνει ο κόσμος που σε αγαπάει, και εγώ τους ευχαριστώ πολύ που σε αγαπάνε. Τους ευχαριστώ. Γιατί το αξίζεις. Και ευχαριστώ όλους αυτούς που έρχονται με μεγάλη αγάπη, οι καλλιτέχνες, και προσφέρουν αυτό που προσφέρουν για σένα, ναι. Για μας όλους. Καλή αντάμωση, παιδί μου. Καλή αντάμωση. Ο Πάτος!